สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่206นะครับเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซูตอนที่6เหนือความพิการพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่9มัทธิวบทที่9ข้อที่27จนถึงข้อที่34โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้นพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตาบอด2คนตามพระองค์มาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอเมตตาข้าพระองค์เถิดและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือนคนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสถามเขาว่าเจ้าเชื่อหรือว่าเรามีอิทธิฤทธิ์จะกระทำการนี้ได้เขาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์เชื่อพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์ทรงถูกต้องในตาเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดแล้วในตาของเขาก็กลับเห็นดีพระเยซูได้ทรงกำชับเขาแข็งแรงว่าจงระวังอย่าบอกผู้ใดให้รู้เลยแต่เมื่อเขาไปจากที่นั่นแล้วก็เป่าประกาศเรื่องพระองค์ทั่วแคว้นนั้นข้อ32ขณะเมื่อพระเยซูและสานุศิษย์กำลังเสด็จออกไปจากที่นั่นก็มีผู้คนพาคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้หมู่คนก็อัศจรรย์ใจพูดว่า ไม่เคยเห็นมีคนเช่นนี้ในอิสราเอลเลยแต่พวกฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับผีออกด้วยฤทธิ์ของนายผีพี่น้องครับพระเยซู ทรงรักษาคนตาบอดครับมีคนตาบอดสองคนติดตามพระเยซูมาทั้งสองคนก็ร้องทูลพระเยซูขอการรักษาที่มาจากพระเยซูเห็นได้ชัดนะครับว่าพระเยซูไม่ได้รักษาเขาทันทีครับเขาตามพระเยซูเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับเนื่องจากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ทรงบังเกิดอยู่ในวงวานของกษัตริย์ดาวิดครับเขาจึงเรียกพระเยซูว่าเยซูบุตรดาวิดนะครับคำว่าบุตรนั้นนะครับไม่ได้หมายความถึงว่าเป็นลูกโดยตรงของดาวิดนะครับเพราะลูกโดยตรงของดาวิดก็จะมีกษัตริย์โซโลมอนมีหลายหลายคนที่เป็นลูกของดาวิดแต่พระเยซูเป็นบุตรของดาวิดในแง่ที่ว่าคำว่าบุตรนั้นแปลว่าอยู่ในเชื้อสายอยู่ในวงวานหรืออาจจะแปลว่ามาจากนะครับมาจากก็คือว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่มาจากนะครับเทือกเขาเหล่ากอหรือวงวานของดาวิดนั่นเองทีนี้เราจะเข้าใจนะครับว่าต่อไปนี้ถ้าบอกว่าใครเป็นบุตรของใครนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกนะครับเป็นลูกในความหมายนี้นะครับในความหมายของคำว่าเป็นลูกนั้นก็คืออาจจะแปลว่ามาจากก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นปู่เป็นทวดเป็นชวดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับที่สามารถที่จะถอยกลับไปการที่จะอ้างอิงถึงใครคนใดคนหนึ่งแสดงว่าคนคนนั้นนั้นเป็นคนที่มีนัยสำคัญมากครับพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในคำพยากรณ์ว่าพระเยซูนั้นเป็นเชื้อสายเป็นวงวานของดาวิดจะเป็นพระเมสสิยาห์ครับผู้เผยพระชนะได้ประกาศไว้ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาว่าองค์พระผู้ช่วยรอดนั้นจะมาบังเกิดและจะเป็นบุตรหลานนะครับก็คืออยู่ในวงวานของกษัตริย์ดาวิดนั่นเองและเขาทั้งสองคนนะครับก็คือคนตาบอดทั้งคู่นี้อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับทูตสวรรค์ในแคว้นเบธเลเฮมที่ประกาศว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายันทั้งหลายคือความปรีดียิ่งที่จะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดแสดงว่ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดก็หมายความถึงเป็นวงวานของดาวิดนั่นเองเป็นบุตรของดาวิดก็เช่นเดียวกันครับเป็นวงวานของดาวิดนั่นเองพระเยซูก็เสด็จเข้าไปในเรือนครับเขาทั้งสองคนก็ตามพระองค์ไปสังเกตนะครับเมื่อกี้ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าพระเยซูไม่ได้รักษาเขาระหว่างทางนะครับเขาไม่ได้หายโดยการแตะต้องฉลองพระโอษฐ์แสดงว่าคนที่รับการรักษาจากพระเยซูนั้นอาจจะมีหลายอย่างหลายแบบหลายวิธีครับเขาต้องใช้ความเชื่อผสมควรคนตาบอดสองคนนี้ก็ต้องตามพระเยซูเข้าไปอยู่ในเรือนนี้นะครับอาจจะเป็นบ้านของเปโตรก็ได้เพราะจริงๆแล้วพระเยซูไม่ได้มีบ้านของตัวเองครับพระเยซูได้พักกับเปโตรพักตามสถานที่ต่างๆที่พระองค์ได้ผ่านไปเพื่อที่จะทำราชกิจของพระองค์ในที่สุดแล้วนะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูตรัสกับคนทั้งสองว่าเจ้าเชื่อหรือว่าเรามีอิทธิฤทธิ์จะกระทำการนี้ได้พี่น้องครับการที่จะรับสิ่งอัศจรรย์นะครับรับฤทธิเดช รับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องอัศจรรย์มหัศจรรย์จากพระเจ้าจะต้องใช้ความเชื่อครับแต่ว่ามีวิธีหลายๆวิธีที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราเพราะฉะนั้นอย่าให้เรายึดติดกับวิธีการว่าจะต้องเป็นวิธีการนี้วิธีการนั้นครับแต่เมื่อเราทูลขอด้วยความเชื่อเราเชื่อว่ามีวันเวลาที่ดีที่สุดมีวาระที่เหมาะสมในการที่เราจะได้และปริมาณที่ถูกต้องเพียงพอที่เราจะได้เช่นเดียวกันเพียงครับคุณภาพของพระเยซูนะครับหรือว่าคุณภาพของประทานหรือว่าการตอบคำอธิษฐานที่มาถึงชีวิตของพวกเรานั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพสูงสุดเพราะว่าพระองค์นั้นทรงประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้ผู้ในอีกในหนึ่งก็คือว่าคุณภาพของสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเป็นคุณภาพชนิดทับแก้วทีเดียวพี่น้องครับเมื่อคนทั้งสองทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์เชื่อพระเจ้าค่ะพระเยซูก็ถูกต้องในตาเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดนะครับให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดในข้อที่29-30ครับบันทึกว่าในตาของเขาทั้งสองนั้นก็กลับเห็นดีพระองค์ตัดกำชับเขาอย่างเข้มงวดว่าอย่าบอกเรื่องนี้แก่ผู้ใดแต่ทั้งสองคนนี้ก็ไม่รักษาสัญญาไม่ได้เชื่อฝังพระเยซูครับการที่พระเยซูรักษาเขานะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้เขาได้รับความรักความพระคุณของพระเจ้านะครับความรอดที่มาจากพระเจ้าแต่พี่น้องครับเขาดำเนินชีวิตต่อด้วยการเป่าประกาศซึ่งไม่ถือว่าเป็นการเชื่อฟังพระเยซูเพราะพระเยซูกำชับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับเราได้ใช้นะครับเราได้ใช้พระคุณของพระเจ้าเหมือนอย่างคนตาบอดสองคนนี้คือได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วแต่เราใช้พระคุณของพระเจ้าไม่เป็นครับไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูอย่างสุดๆนะครับบางคนเชื่อฟังพระเยซูครึ่งเดียวบางคนเชื่อพระเยซู 25% บ้าง1ใน4ครับเราไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูอย่างสุดๆนี่คือปัญหาของเรานี่คืออุปสรรคของเราที่เราไม่ได้รับพระพรอย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันเราทำให้พระเยซูนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะครับพี่น้องครับเราอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการโดยชีวิตที่ไม่เชื่อฟังเรานั้นทำตัวเองให้ตกต่ำนะครับทำคริสตจักรให้ตกต่ำทำชุมชนของเราให้ตกต่ำโดยชีวิตที่อาจจะหวังดีแต่ไม่เชื่อฟังนี่คือบทเรียนในเช้าวันนี้นะครับบทเรียนต่อไปก็คือการรักษาคนใบ้ของพระเยซูหลังจากที่คนตาบอดได้รับการรักษาและจากไปแล้วก็มีผู้นำคนใบ้มาหาพระเยซูคนใบ้คนนี้นะครับมีอาการใบ้เพราะว่าเกิดจากผีที่เข้ามาสิงพระเยซูก็ทรงขับไล่ผีนั้นออกไปเขาก็พูดได้ครับเราจะเห็นนะครับว่านี่คือสิ่งที่มันเชื่อมต่อกันหรือมันพ่วงกันภาษาอังกฤษว่ามันลิงก์กันครับก็คือว่าหลายคนเนี่ยที่ถูกครอบครองด้วยผีครอบครองด้วยวิญญาณชั่วในชีวิตของเขานะครับผูกมัดเขาตลอดมาจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะมีพัฒนาการบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอย่างสมบูรณ์ได้ก็คือชายคนนี้นั้นคือเป็นใบ้ครับมันออกมาจากร่างกายโดยความผิดปกติฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับมันเชื่อมโยงกันครับภาษาทางจิตเวชเรียกว่าไซโคโซมาติกนะครับถ้าหากว่าเป็นภาษาของศาสนศาสตร์ก็จะต้องเรียกว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างสปิริตก็คือวิญญาณกับโซมาติกก็คือร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงตรงนี้ว่าพอขับผีแล้วนะครับอาการต่างๆทางร่างกายก็หายไปพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับเราจะมองข้ามไปในเรื่องนี้เลยเพราะว่าเจ้าพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าพระเยซูทรงขับผีออกนะครับโดยความอะไรครับโดยความเป็นพระเจ้าของพระเยซูในขณะเดียวกันครับอาการต่างๆที่มันเกิดจากผีเข้าสิงหรือผีเข้าครอบครองนั้นหายไปนะครับแต่พี่น้องครับน่าเสียดายเสียใจมากเป็นที่เศร้าใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผู้นำศาสนากลับคิดเห็นเป็นอย่างหนึ่งพวกเขากล่าวว่าพระเยซูขับผีออกโดยอาศัยความช่วยเหลือของนายผีหรือเจ้าแห่งผีนั่นก็คือซาตานนะครับนี่เป็นการหมิ่นประมาทพระเยซูอย่างที่สุดครับเพราะว่ากล่าวหาว่าพระเยซูนั้นคือได้ฤทธิ์อำนาจมาจากซาตานโอ้เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากและน่าประณามมากครับพี่น้องครับพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจเหนือความตายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายพี่น้องครับอย่าให้ใครนะครับที่เราจะทำให้เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติของพระเจ้านะครับพี่น้องครับผมอยากจะจบในวันนี้ด้วยพระคัมภีร์มอบให้กับทุกท่าน4ข้อด้วยกันครับพระคัมภีร์ข้อนี้ ช้ในยามที่เราเผชิญกับความตายหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับตอนแรกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่25ถึงข้อ26ครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยพระคัมภีร์ข้อที่2นะครับมัทธิวบทที่11ข้อที่28จนถึงข้อที่30มัทธิว11ข้อ28ถึง30บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจทั้งหลายจะได้เบาแรงด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาตอนที่3ครับ1เปโตรบทที่1ข้อที่6ถึงข้อที่7 1เปโตรบทที่1ข้อที่6ถึงข้อที่7ในความรอดนั้นทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพระคัมภีร์ตอนสุดท้ายครับตอนที่4สดุดีบทที่56ข้อ4ครับในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระชนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้เพียงครับพระชนะที่ประทับใจผมอยู่ในประโยคสุดท้ายครับเนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้เนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน